Bu ünitede kullanılan kelime vezni, Türkçedeki tertip kelimesinin telaffuzuna benzemektedir. Tertib. Tertip, düzen. Tasmim. Design. Temmuil. Finans. Tedris. Öğretim. Tahvil. Değiştirme. Şimdi kitapta geçmeyen birkaç örnek daha dinleyin. Tefkir. Düşünme. Ta'lim. Eğitim. Tedrib. Antrenman. Temrin. Alıştırma, egzersiz.